being abused, protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck for the villain variety. We are the Desperate Dam Appreciation Society. God save Strawberry Jam and all the different varieties. She's by my side when the sky is white. there's a village green. Oh, it's been a long time since I last set eyes on the church with the steeple down by the village green. Was there I met a girl called Daisy and kissed her by the old oak tree. Although I loved my Daisy, I saw a flame, and so I left the village green. I miss the village green and all the simple people. I miss the village green, the church, the clock, the steeple. I miss the morning dew, fresh air and Sunday school. And now all the houses are rare antiquities. American tourists flock to see the village green. They snap their photographs and say, "Gore darn it, isn't it a pretty scene?" And Daisy's married Tom, the grocer boy, and now he owns a grocery. I miss the village green and all the simple people. I miss the village green, the church, the clock, the steeple. I miss the morning dew, fresh air and Sunday school. And I will return there and I'll see Daisy and we'll simply laugh and talk about the village green. Za nami cztery utwory z albumu The Kings Are the Village Green Preservation Society. Tytuły: The Village Green Preservation Society, Picture Book, Animal Farm i Village Green. Mimo że płyta nie zawierała wielu przebojów singlowych, to sprzedawała się w Wielkiej Brytanii bardzo dobrze, osiągając status złotej płyty. Przechodzimy do roku 1969. Kolejny album i kolejna płyta koncepcyjna, dlatego że The Kings Are the Village Green Preservation Society to już był album poświęcony jednemu tematowi i podobnie jest w przypadku płyty Arthur or the Decline and Fall of the British Empire. Sex was bad, called obscene, and the ring Canada, to India, Australia, to Cornwall, Singapore, to Hong Kong, from the west to the east, from the ridge to the fall, Victoria, from them all. Sit by the fire in your Shangri-La. Here's your reward for working so hard. Gone are the lavatories in the backyard. Gone are the days when you dreamed of that car. You just want to sit in your Shangri-La. On your slippers and sit by the fire. You've reached your top and you just can't get any higher. You're in your place and you know where you are, in your Shangri-La. Sit back in your old rocking chair. Again. Plenty for every one. helpful and he's sweet. Cause he never swears and he always shakes you by the hand. But no one knows he really is a plastic man. Plastic legs that reach up to his plastic bands. Plastic band, got no brain. Plastic band, don't feel no pain. Plastic people look the same. Yeah, yeah, yeah. Kick his shin, now tremble his face. Pull his nose all over the place. He got this figure for disgrace. Plastic food with a plastic knife and fork. Plastic like their dad. Yeah, he's plastic man. He's got a bony smile that makes you think he understands. But no one ever gets the truth from plastic man. Victoria, Shangri-La, Arthur i Plastic Man. Słuchaliśmy nagrań z albumu Arthur or the Decline and Fall of the British Empire. Płyta poświęcona w całości Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie dlatego w Stanach Zjednoczonych spotkała się z dosyć chłodnym przyjęciem. To był rok 1969 i kończymy powoli spotkanie z Rayem Davisem i grupą The Kings w dzisiejszej audycji. To nie koniec w ogóle, ale najpierw posłuchajmy piosenek z albumu Lola vs. Power Man and the Money Go Round. I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola. C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. Asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, la la la la Lola. Well, I'm not the world's most physical guy, but when she squeezed me tight she nearly broke my spine. Oh my Lola, la la la la. Yes, it's number one. It's Top of the Pops. And you know what this means? This means you can earn some real money. Boom. Homo sapien. But all around me everybody's multiplying, and they're walking around like flies, man. So I'm no better than the animals sitting in the cages in the zoo, man. 'Cause compared to the flowers and the birds and the trees, I am an ape, man. I think I'm so educated and I'm so civilized, 'cause I'm a strict vegetarian. But with the overpopulation and inflation and starvation and the crazy politicians, I don't feel safe in this world no more. I don't wanna die in a nuclear war. I wanna sail away to a distant shore and make like an ape man. I'm an ape man, I'm an ape. Motor traffic rumble. But give me half a chance and I'd be taking off my clothes and living in the jungle. 'Cause the only time that I feel at ease is swinging up and down in a coconut tree. Oh, what a life of luxury to be like an ape man. I'm an ape man, I'm an ape. Za nami cztery utwory z płyty Lola vs. Power Man and Money Go Round. Na początku ten najważniejszy ze wszystkich, czyli Lola, przy okazji jeden z największych przebojów grupy The Kings, później Top of the Pops, This Time Tomorrow i Ape Man. To był rok 1970 i dzisiaj kończymy spotkanie z Rayem Davisem i jego muzyką. Wrócimy za tydzień i wrócimy też w najbliższy poniedziałek w audycji GH+, kiedy opowiem trochę więcej o zespole i o tym, co się działo na płytach grupy The Kings, zarówno w latach 60., jak i 70. Do końca audycji dzisiejszej będziemy słuchali polskich przebojów roku 1965 i to będzie, powiedzmy, swego rodzaju intro do audycji niedzielnej. Teraz posłuchamy trzech piosenek Kasi Sobczyk. Dobrze wiem, dobrze. Wiem bez słów, tak już jest, tak. tak być musi już. Jestem sama wciąż, bo nikt nie chce znać brzydkiej tak jak ja. Lecz przyszedł dzień, ktoś spotkał mnie, ktoś spełnił sny, to byłeś ty, byłeś ty. Dziś dobrze wiem. Dobrze wiem bez słów, ciebie nikt nie zastąpił. Ty zmieniłeś świat, bo ty chciałeś być z brzydką tak jak ja. Dobrze wiem bez słów, nigdy już nie powrócisz tu. To był zwykły żart, nie chcesz dużo znać brzydkie tak jak ja. Tamte dni, nasze dni, to był żart, to żart. Nie wiem, sama nie wiem, czy to warto kochać ciebie bez pamięci, tak jak kiedyś, kochać tak jak ty mnie, gdy twój dzień był mym dniem. Nie wiem, sama nie wiem, czy to warto wierzyć w ciebie, już nie wróć. To, co było, sam zniszczyłeś naszą miłość. Lecz czy ty wiesz, że byłeś dla mnie tym, kim nie był nikt? Czy wiesz, dzisiaj dla mnie już nie znaczysz nic? Czy wiesz, że od dziś nie chcę cię widzieć? Nie wiem. Sama nie wiem, czy to warto kochać ciebie bez pamięci, tak jak kiedyś, kochać tak jak ty mnie, gdy twój dzień był mym dniem.